Можна було звеклою і побалакати, і пожартувати, але не переходити до дозволених звичаям меж. Векла, звичайно, сиділа за одним із столів, і що лиш як хотіла котрогось гостя, зокрема, пошанувати, то збігала в погреб або подавалася в пекарню, щоб принести, чого він забажав, з їжі або з питва. По світлиці крутилися, як дзики, дві дівчини в безусних контушиках, що тісно приставали у перехваті до їх струнких станів. Коси у джерегелі, дукачів на мисті побренькують. Звідки Векла таке гарних добула, це вже її секрет. Сотники, хоч і перечилися не раз, чи вартніша біла, чи огненна збруя, чи піхотне військо, чи кінне, і котра сотня в їх полку найкраща, але всі вони кріпко стояли на тому, що кращих дівчат і бути на всьому світі не може, бо прямо нема куди. І що лиш тоді, як вже їм у головах трохи позамакітрювалося, і щобів починало куритися, дозволяли собі навіть тих красавиць брати за кобиняк, бо нема нічого такого на світі, з чого тоді не насміхалися б випивші козаки, а зокрема полтавці. В кутку під образами біля молодого гарного осавула сиділа третя дівчина, теж у нашому вбранню, але не нашої породи. Волосся чорне, аж синє. Очі великі, палкі, ніби і млою прислонні. Уста червоні, блискучі. Вона кріпко притулилася до вродливого осавула, і ніби все інше не мало для неї ніякої ваги й ціни. Осавул балакав зі своїм сотником, кидав словами направо і наліво, а рукою заодно гладив чорну дівоцьку косу. «Так вона вже у вас вихрещена?» – питався хазяйки Векли сотник Мручко. «Ще коли? Вже другий раз говіла з нами». «І до церкви вчащає?» «А як же ви гадали? Лиш не сама». «А чому ж то?» «Пильнувати мусимо, бо бачите, які шрами у неї на шиї». Козаки радо підходили до засоромленої дівчини дивитися на її шрами. «І який же це бузовір ошпетив таку гарну шию?» «Також цирульник знайшовся, з шиї кров спускать». Векла моргнула на козаків, щоб понехали такі питання, бо вони дівчині не милі, а нахилившися до уха сотника, розказувала, як то теперішня одарка, а колишня сурка, влюбилася була в одного козака, втікла з ним, вихрестилася, і коли вертали з церкви, брати її напали на вихрестку і покололи ножами. От тому-то її тепер самої не пускають, а в господі безпечно, бо господи недобрі собаки бережуть, котрих жиди більше всього бояться. «О-о-о, бідкавська Мручко! А дійсно, гарна в неї шия, і ціла вона нічого собі дівчина, дарма що не нашої крові». «А яка це різниця?» – спитався котрийсь. «Ще нашого мужчину від жида відрізниш, а в жінок ніякої познаки нема. Мені щоб гарна». «Знаємо-знаємо, тобі щоб спідниця». «А нібито їм, жіночому родові, значиться, що друге в голові, як не штани? Їм щоб і гірший, так аби інший. А гляньте, як вона до сидора присмокталася, як той хміль до тичини. А недавно задля другого дала себе колоти. Баб'йо!» Дівчина ніби й того не чула, не соромилася і не пускалася козацької широкої груді, лиш очі її ще гірше затягнулися і млою. «Тулися, небого, до козака, як до гілляки змія, а такі тебе заріжуть, якщо братів твоїх різатимуть», – озвався котрийсь. «Лишіть, пане сотнику», – гримала на нього Векла. «Пощо ви мені дівчину проти ночі жахаєте?» «Бо правду вам сказати, не люблю бабського роду». «О, а то ж відколи?» – питалися одні, а другі відповіли. «Відколи постарівся, сотник, лиш оскома все-таки осталася, і тому ти такий лютий на жінок, як веклені собаки на нас». Сотник тягнув з півлітри меду на раз, а козаки за той час доповідали. «Зачуваємо, що ви було й до монастиря вступили, та невідомою криянкою із-за одної дівчини вискочили з нього. За що ж ви тепер обіджаєте жінок?» «Я їх не... Лише дуже я на них лихий сильно, бо від усього відвикнеш і відстанеш, а від жіноти – ні». І засміявся широким степовим сміхом, аж в ушах залищило. А звертаючись до дівчини, остерігав її. «Але ти, дівонько, вважай, бо оцей осавула тебе ще либонь нинішньої ночі з ума зведе. Боюся я за твій віночок». «Не бійся», – заспокоював його сотник великан. «Коняку злодій украв, нема що замикати в стайні». Та ще він не доповів того, як молодий осавул зірвався з місця, відсунув легку дівчину, вийшов із-за стола і став у повний ріст перед великаном. Цей відскочив у напрямі дверей і мацнув себе по лівому боці, шукаючи шаблі. Але шабель не мали, бо поскидали їх у сінях. не надумуючись довго, позакочували рукави і стояли проти себе, перед хвилиною добрі товариші, а тепер грізні суперники. Сотник був високий, товстелезний, як Голіат. Осавул гнучкий, тонкий, середнього росту, як Давид. «Синку», – промовив сотник, – «та я тебе не маю, що й у жменю взяти, та в тебе ще й молоко не обсохло». Осавул у відповідь зложився, затиснув руки в кулаки і пустив їх у такий скорий рух, що годі було й слідкувати за тим кулачним двобоєм. Нараз почувся стук, щось гепнуло у двері, двері відчинилися, і сотник горілиць повалився через поріг. Товариші зірвалися з місць. Хто сотникові помагав піднятися, общупуючи його лоб і кості чи цілі, хто Осавула відтягав, саджаючи за стіл біля одарки. «Доволі, панове товариші, доволі! Бешкету у векли робити не дамо. Рахунок вирівняний. Сотник сказав зайве слово, але ж і Осавул надто вже гаряче прийняв його до серця. Ховаймо злість на ворога, панове. Подайте собі руки і шабаш». Осавул, не гаючись, простягнув свою через стіл. Сотник ніби надумувався хвилину, а тоді розреготався на ціле горло. «Молодчик! Їй-богу, молодчик! Я, бачите, хотів досвідчити його, чи він що вартий, і бачу, що так. Ще трохи, і буде не гірше від мене. Недаром же з Мручкової школи вийшов». Мручко казав подати меду. Випили мурового, і за хвилину в господі панувала така люба згода, якби тут ніколи й ніякої шарпанини не було. Ще, мабуть, і покращало, бо оце одна з дівчат, що весь вечір вертілася по господі, як оси, сиділа в якогось Осавула на колінах, а він приспівував до неї. «Мандзейко, душейко, дай мені губці, присунься близейко, посидимо в купці». А дівчина, не надумуючись довго, відспівала йому оцілу октаву вище. «Не встану, не гляну, оком не зведу, поки не вип'ємо під ведрик меду». Та ще тая пара не скінчила свого дуету, як при сусідньому столі один із старшин, обнявши другу дівчину, сильно за стан у самім перехваті, приговорював: «Дівчино Галино, я тебе люблю, подай же ручину, най приголублю». А вона, затикаючи йому рот долонею, відповіла: «Ой, є в лісі драбичище, чешу тобі головище, лиш тягни мене ще ближче, бо я таких дурнів зроду не злюбила, я такими дурнями ти не городила». «От і дістав ляща попиці», – сміялось товариство. А він: «Яка дівчина, така й пісня». «Який кінь такий їздець», – відповіла дівчина і підскакувала на його коліні, як амазонка. А між тим сотник Мручко розказував своїм сусідам: «Ото як були ми з нашим гетьманом у Кочубея на пирі, та ви вже це, пане сотнику, 100 разів розказували. Так послухайте 101-й. Не хочемо, кажіть щось друге. Коли я в Едикулі в турецькій неволі сидів, та й це ми вже знаємо наїзусть». «Десь ви у школи ходили, що все знаєте», – махнув рукою сотник, а вихиливши чарку липняка і обтерши сивий вус вильотом, почав: «Ото, коли ми в Галицьку землю ходили, мій кінь так там і зігнався був, що став такий, як оця дошка», – і показав на лавку. «Їду я ним через Дністер, а проти мене з другого боку по мості валить шляхтич на такому бахматі годованому, як пік на піч, та й до мене. А звідки, то питає ваша милість, такого повнокровного румака добули? Мабуть, більше 100 коштує. Хоч мій сивий без презенції, кажу, але великої цноти кінь. Я з ним що схочу, та й зроблю». «Я зі своїм теж». «Ой, ні, зроблю. Биймося о заклад. Хто виграє, того й кінь». «Хай буде», – згодився шляхтич. «Я тоді свою хабету як не попру, як не друлю, поруча тільки хрусь, а вона хлюсть у воду». «А що, – питаюся, – зробить ваша милість те саме зі своїм бахматом?» «Ой, – каже, – не зроблю, не здолаю. А я тоді скиць і сиджу вже на хребті його клячі, і дую, а він за мною, хлапа верещить, хоч кульбаку віддай». «Чи я коняко, того й кульбака», – відповів я, – «і тільки мене бачив». «Брешіть ще», – кликало товариство, а великан звернувся до векли: «Дозволите, пані матко, закуріть носогрійку?» «Будь ласка, куріть, якщо ви за тютюном заскучали». Великан набив люльку, положив пальцями вуголь на тютюн і пустив дим з носа, як із димаря. «От як гарно ми цей вечір провели вас, пані матко, і побалакали, і посміялися, і краси жіночої надивилися». «І гулю за вухом добули», – заважив Мручко. «Не перша і не остання. Рад, що молодь не забуває наших кунштів козацьких, що не зводиться та не ізживається. І чому б то нам не посидіти в оцих гостинних гірках, хоч би й до голодної куті? А то бачу, що й цього року буде куття без пуття. Може, де в поході, у боях з москалями, а може, на саме Різдво стадо голодних собак гристиметься за мої кості, як за маслак. А вам би так борщику, хоч пісненького, але з ушками. От-ото, та ленини з хроном, або коропини на солодко з родзинками. От-ото, або осетрини, або хоч би і щуку фаршировану по-жидівськи. Хоч би і щуку. А до того коржики з пшеничної муки з маком і з медом. От-ото, та ще варенухи гаряченької, і липняку з півведеречка, і узвару солоденького. І що лиш на те все куті доброї-доброї.